او په جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې دا الله اختتام تو رسوله د تمام انبیاء علیهم السلام مهنت دا چې هر یو امتی د خپل ځان مبارک کی فکر من جوړ شي او هر یو سره دا سوچ او فکر پزړه کی پیدا شي چې زما اخیری انجام بسی. زکتا سو بار بار اوریدلی چې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی چې کله الله رب العزت دا خپل بندگان او مخلوق پیدا کو نو په خپل قدرت کامل سرا یو موټه د بندگانو نډک او وی فرمایل چې دا د جنت ته پاره دی او په خپل قدرت عالیه او خپل قدرت سرا بل موټه ډکو دا د جهنم ته پاره دی. ورسره روایت کې دا راغلی نبی علیہ السلام فرمایي چې رب کریم فرمایل زپروان لرم سوک چې پکم موټی کې راغله دیو جن زموږ استاد د تقدیر فیصله د مخ کې نشي ادا زموږ د عقاید مسله ده وای خاتمه د هر انسان مستوره ده پته لګی نه چې دا چا خاتمه سره جوړی تر دې پوری حدیث د تقدیر کې راغلی وای کله او سړی دا سه نیک اعمال کوي او د قران او سنت مطابق ژوند تیروي لیکن تقدیر کې آغا ازلی بدبخ لیکل شوی د دغه نیکو اعمالو د وجنه د آغا او د جنت په منس کې یو لیش فاصله وي خو آغا ازلی تقدیر غالب شي اخر کې داسې کارونه شروع کی چې جهنم ته لاړ شي اور ورته واجب شي او کله انسان په تقدیر کې او ازل کې داغ په نصیب کې سعادت لیکل شوی نو ډېر ناکار اعمال کوي بد اخلاق استعمالوي تر دې چې حدیث کې راغلی داغا او د جهنم په منځ کې یو غز او لیش فاصله پاتې لیکن اخر کې داسې اعمال شروع کی چې هغه جنت ته وردن شي نو هر انسان د خطرې په حال کې دی کسمرا انسانان دی نارینا زنانا مسلمانان ټول په حالت د خطرې کې دي د هیچا بار کې دا پته نه لګي چې د اخیره انجام څنګه جوړي چې کله زموږ استاد عاقبت او د خاتمه پته نه لګي نو ایمان سره سوچ پکار دی چې آیا دا د سوچ فکر خبره ده کنه ہے اس پتہ زمونگا استاس بارکی نے لگی چہ عاقبت کم طرف تز دا انبیاء علیہ السلام محنتم داو چہ ہر یو امتی نارینا و زنانا پا دی ترتیب فکر من جوڑ شی چہ اخیر زما بارکی وزن کدن کی سکی اخیر ما سر با قبر کی سمو عامل کی میدان دا محشر کی با ما سر سمو عامل کی سوک چې د دې خبره فکر من شو نو د تد انبیاء علیهم السلام هغه دعوت خیر ورسېدو د جولې کې واقع شو او کوم انسان سره کدا فکر نی چې ځن کدن او اخیره خاتمه سلوي دارنګ د قبر او جزا او سزا سلوي د میدان محشر کامیابی او ناکامی سلوي نو هغه د اخیرت نه غافل دی دیو جن زمای عزت مندو د قران او سنت یاد علماء کرامو د دې خطبو د بیان مقصدم دا ده چې موږ تاسو کې هر یو سړی دې باره کې فکر منش او دا فکر لولو خلق لو د سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بارک راغلی مفسرین لیکلي چې ازل طواف کولو او یو کس ور سره نږدې روان دی چې دې طواف کې سوې نو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ په طواف کې یا الله کزل ازلی بدبخ نکلے نو ته هر څه قادر دغه لیکلو روانولو باندې ستا قدرت شتا، الله ما په نیک وختو کې ولیکي. دغه لویو خلکو سره دا یو فکر و د شقاوت او د سعادت، او دغه خبرې هغه جوړول. بس چې موږ او تاسو سره دا یو فکر پیدا شو، نو دا د کامیابی فکر دی. چې حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انت عظیم شخصیت، دا ابو بکر رضی اللہ عنہ مبارک امراغلی، وی دا نبی علیہ السلام دا وفات نفس چې کله خلق مرتد شل، نیو کس ور پسی دا ماخام مسکولو، ناغور تور نزدیش او دی تش رکات کی ور تغوک کی ہو چی دے دا فاتحی نفس سوائی. نو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا تش رکات کی دا فاتحی نفس وی ربنا لا تزع قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اے زمار باز مونږ زړونه د دین نه کګي با، الله چې تاسو ته د ایمان او د خپل حبیب د تابعداري طرف ته لار سمکړي، الله د ازونه مو دې طرف نه ماړي. او بهشکه د هر څه بخلو والته صدیق رضی اللہ عنہ انت عظیم شخصیت دا دی خبر دعا کئی چا اللہ ظلمی دین نا پلاڑے راڑے میں. بلکہ نبی علیہ السلام تعلیمن امت تسیلی، ام المومنین عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی، وی نبی علیہ السلام بدا دعا ڈیر ڈیر قول اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دا ضرون وڑا ان کیا زما دا زړه پدی خپل دین مضبوط کی. ډېر ډېر دعا به نبی علیہ السلام دا کو. ما ورته قربان تاسو زموږ د هدایت دپاره الله ذریعہ را لېږلې، او تاسو کثرتی طریقې سره دا دعا کوئ. نو نبی علیہ السلام ورته فرمایل وی دا زړه د رب العالمین په دست قدرت کې، کم پلے چې خوښه شي آ پلے اړه. تاسو گو رئی کل اللہ زلد قبر و خیرت طرف تا متوجی کی، نو دا سڑی توجہ ٹھولا قبر رب، لیکن کل اچھے زلمو گنتے اللہ تاو کی نو قبر و خیرت بھی اڑو یادنی، قبر و خیرت اڑو یادنی. ذکر صحابی نبی علیہ السلام چے حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ سور رضی اللہ عنہ نا صحابی تے ویرا صحابی خکاری نا ناغی او وجدام ذکر کچی دا اللہ حبیب منچستان مجلس مبارکہ کے ناسیو، نو بست وی جنت او جہنم تمون پا دی اخپل استرگو بانی گورو، وچستاسو دا مجلس مبارکہ نپاسو او پا کاروبار او بال بچ سر زمون خلط مل تراشی، نو بیا زمون آغا توجہ نی. نو نبی علیہ السلام ورتدا ویلیمو چی کچری تاسو هر حال کی داسی وی لکا زما پا مجلس مبارک کیے، نو بیا ہو بتاو سر ملائکو مسافحے کولی لا سنو در تملاول، وی ساعتن یو ساعت کی بداسی یو ساعت کی بداسی. نو دزلون و عرول و علا اللہ رب العزت تے ہر وقت کسرتی طریقی سردا دعا کول چی اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک، او د خپل خاتمه بارکه زما عزت مندو فکر من کې دل دی بارکه جڑا کو. نن تاسو ګورئ د دنیا د معمولی معمولی شی بارکه مونږ سره سره فکر نه کو، لیکن د خپل اخر خاتمه ای زما عزت مندو مونږ تاسو سره غم او فکر نشته. ته هر یو صحابي تاریخ کوم مونږ تاسو ګورو، او داغه د وفات غ حالات مونږ تاسو واورو، نو د هر صحابي جڑا او فکر دا د خپل خاتمه بارکه. مشکا شریف کے راغلی حدیث راغلے چی صحابی لیو لی بریتو، نبی علیہ السلام ور تویدہ بریت تلن کا، او بیا تر اغی پوری صبر وکا چی ما سر ملاوش. صحابہ اکرام پہ یو خبر پوی دلی لی ددویم زل دوینا ضرورت باتنو، داغی ایمان داسی دا کمال مرتبی و درجی تا اللہ رسول، اغا صحابی بریت لن کل. نبی شکل وفات کی دوڑی ری جڑت، او دو جڑا و جا دخپل خاتمی خبرو. نو چا ورته چې ټول جاړ تا سره نبی رحمه السلام وعده نه کړو واغ زه ټوک وعده نو تعالی ویل چې بریت لاند کا او بیا پدی باندې دوام استمرار کا تر دې چې ما سره ملاو شي نا اورته مال د خپل محبوب خبره هیر نه یاد درل او مال دام یاد دي چې الله رب العزت دا مخلوق پیدا کو انسانان نو یو موټه ډکو او کما یلیق بشانه خی طرف ته ورواچولو ویدا د جنت تفارد او یو موټه ډکو ناغه کما یلیق بشانه ګس طرف ته ورزولو ویدا د جهنم د پاره ده نو ما ته پته نشي چې کوم موټی کی راغله صحابي ورته دا هغه یو خوف الهی د خپل عاقبت او د انجام یو فکر الله رب العزت ایت نصیب کړه نن زما عزت مند موږ د مخ نه فیصله کړه چې بس زما جنت زیره او ذکر ابن صاحب کمال یم زم اخلاق والیم ز اعمال والیم ز ایمان والیم او بس غم او فکر دیو بل را سره غم او فکر دیو بل را سره دی د صحابه یو لوی شان داو رضوان الله تعالی علیه مجمعین چې هر چا سره خپل فکر او دا یاد ساتي چې اوسړي سره خپل فکر نیو دی وای ما سره د عالم فکر دی دا دروغجن دی رنبه فکر به د خپل ځان وي نداغی نه پس به تا ته الله د نور فکر د عالم فکر د نور انسانیت فکر نصیب کړي دا چې د هر یو صحابي زما عزت مند شان چې د خپل عاقبت او د خپل انجام باره کې هغه جړل د حضرت ابو هريره رضی الله عنه مبارک محدثین لیکلي چې کله وفات کېدو نو جړل او سخت جړل هغه لوی حافظ الحدیث چې څومره حدیث امت ته دا غي په ذریعہ رسیدلی دومره د بل صحابي په ذریعہ نه دی رسید ابو هريره رضی الله عنه نشاورته ونه جاړي او ورته استاسو د دنیا لپاره نه جاړم چې مانګني بنگلی او مال او دولت او جیدات پاتې کی جړا په دې راضی چې په اور اوغت سفر روانم اخت می دواله لري کال نه دی اصل کال نه دی زر کال نه دی یو لاک کال نه دی په یو داسې اوغت سفر روانم چې اخت می دواله لري خدا هغه سفر د پاره ما سره زاد او توخه او سامان کم دی جړا ما ته په دې خبر راضی د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین جڑا پدی والے و دا سید هر صحابی شان ابن مسعود رضی اللہ عنہ یو زل بیمار شو جړل بیماری کې سړیا غ اعمال نشی کوله کم چې په صحت کې کښ نو دا صحت د الله یو نعمت دی دینه فائدہ غسل پکار او زمو صحتونا د الله او رسول په نافرمانی کې مونږه صرف کوو او خرج کوو نو چاورته ولی جاړې ناورته جڑا پدی راضی ما د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم ناورې دلی چې یو انسان باندې کله سه عذر او بیماری راشي نو دل هغه عمل په عمل نامه کې لیکلې کی کوم چې د کور خو بیماری داسې حال کې رااله چې بیا زما بوډاواله واغ د ځوانۍ د عبادت غا جوش خروش او قوت او طاقت نو بس دا د صحابه کرامو یو فکر چې د خپل ګناهونو د خاتمه باره کې جړل دغه ابن مسعود رضی الله عنه چې څومره لوی شان والے صحابي دي مشکا شریف کې راغلي کله چې وفات کېدو نو حضرت عثمان رضی الله عنه تپوس تراغه خامخا بیمار لسړې وای چې ستا سله خواهش کیږي نو حضرت عثمان رضی الله عنه ورته وای ما تشتهي سله دې زړه کې نا ورته وای دا الله رحمت ته مزر کی چې الله په ما او رحمی بیا ورته وای ما تشته کی د کم اندام د کمی بیماری او کم تکلیف نه تاله شکایت ته نا ورته وای زنوبی زنوبی د سر هوګی د تبی یا د نور څه شکایت نشتا شکایت ته د ګناهونو د ګناهونو د ګناهونو شکایت دا د هر یو صحابي فکر جوړو چې زما بارکه اخیره خاتمه وس جوړي ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها بارکه راغلی چې وزن نبی علیہ الصلات والسلام سره ما سوتن ناس ته وجړل نبی علیہ السلام ورته ویلي جاړي بیبي وی ورځ د قیامت زما را یاد شو جرا په دې راضی چې ورځ د قیامت ما ته را یاد شو نو آیا د الله حبیب تاسو به خپل اهل عیال ته پوس کوي حدیث کے راضی نبی علیہ السلام ورته دی درو مقامات کی وسوک د شایاد نی یو چکل اعمال تل لکی دا اخبار چا سر خپل فکر لاحق وی دا اعمال د ټول په وخت کې به ار سړی د ځان باره کې فکر بنوي. دویم چکل عمل نامی تقسیمیږي چاله به خلاص کې ملاویږي چاله به گسلاس کې ملاوی. او دریم چکل خلق په پولیس رات تیری وی دې درو مقاماتو کې سوک د چایاد بنی. نو زما عزت مند چې موږ او تاسو د رب العالمین سره داسې تعلق جوړ کو چې موږ سره د خپل قبر او د خپل اخیرت دا اللہ دا ملاقات دا خپل حساب کتاب فکر پیدا شی. او سمو خیال لے تو چرے دا فکر اللہ منگو تاسو تنصیب کی چرے دا خپل قبر او دا عاقبت او دا خپل خیری انجام فکر نصیب شی نبیاب منگا ظاہرن باطنن سیرتن سورتن عقیدتن و عملن دا اللہ مخالفت نکو. نانن چیز منگ سیرت او سورت بگڑاو دے نن زمون ظاہر او باطن بگڑاو دے نداغی وجہ دادا چھے منگ دا اللہ دا ملاقات سے سوچ نہ دیکھ رہے. تاسو گو رہے زمونگ استاس غنتی او انسان وی او چھے غستا ملاقات لرا رازی ناغ ملاقات دا پارا دا سو رزو نا خلق تیارے کرے سو رزو نا تیارے شروع وی نکدی او سڑی دا ایمان وی چھے زبا دا اللہ سر ملاوے گم نا دا اللہ دا ملاقات دا پارا دا ظاہرن سے تیارے کرے دا اللہ دا ملاقات دا پارا باطنن دا سے تیارے کرے. ذکر رب العالمین سره به زمونږ استاد ملاقات وی او هغه ملاقات به د ایمان او د اعمالو په اعتبار وی. نو موږ ایمان لحاظ سره سروړي د اعمالو لحاظ سره موږ څه تیارې کړې بلکې د مرزي د خواهش او د طبیعت ژوند دا کامیابی ژوند دی. نن زمونږ مسلمانانو د نارینه او زنانو د کلمې ویلو والو زندگی د خواهش او د طبیعت موافق ده. ځان مو د صورت په اعتبار د سیرت په اعتبار دی او قانون خداوندی پابند کړي نه دی هر سړی آزاد دی. لکه څنګه يهود نسوارا هغه ایمانن او عملن ځان آزاد غني مسلمان عملن ځان آزاد غنلې چربا زما څنګه خو هيا غشان بکو دا الله کور کې ناشيو دا الله د دین خبره دا سټو کې نه دی چې او سړی دی دلته د مرزي او د خواهش مطابق ژوند تیری او دې دې په ځان کدن او قبر او په آخرت کې کامیاب شي. العیاذ بالله دا خو د الله دا قانون بیا دروغ وي چې الله وایي ما خپل حبیب نمونه را لېږلې چې ما ته ستاسو داسې صورت او سیرت ظاهر او باطن محبوب دے لکه څنګه زما د حبیب دی شکل مبارکه ته ګورئ د دی ودونو ته ګورئ د دی غمونو ته ګورئ د دی اخلاق او معاملاتو له ګورئ. دو جن زما عزت مندو کچر فکر دا آخرت منگ اتاو سر لاحق شی نو بیا دانن چی منگ سنگا دا خواہش او طبیعت پس روانی بیا بدا سی نی او کل چی مد دا خواہش تابیداری پریخی نی تراغی پوری منگ گورے صحیح مومنان کی دیرش. نبی علیہ السلام قسم خوڑلے مشکات شریف کی حدیث راغلے کتاب الاعتصام بالسنہ کی چھے نبی علیہ السلام وہی قسم می دی چھے تاسو کی او سڑے ترغی مومن نشکی دے چھے دا خواہش او طبیعت دا غدین تابع شوینی پا کم دن چھے اللہ ذرا لے کرے اس دن منگو تاسو گر دا سزما استاو دا بل مولاو دا بل یو لوی سڑی قسم ندے با قسم دا چا دے دا سید الکائنات دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے چھے زما دے دا اللہ پا ذات عالی قسم وی تاسو کی او سڑے ترغی مومن نشکی دے چی دا خواہش او طبیعت دا غدین تابع شینی کم دین چی ما دا اللہ دا طرف نتاسو تروڑے وز دی مونگ دے گریوان کیوں گورو چی آیا مونگ دا خواہش پسی روانی ہو کز مونگ خواہش دا دا قرآن و سنت پسی روان دے بلکہ مونگ قرآن و سنت دا خواہش تابع کم قرآن و سنت دا خواہش تابع کم. او دا علماء لکلی وی پا مخدز مکا پا معبودان باطلو کی دا خواہش نلوی معبود نشتا لکہ دا اونی عبادت خلق کئی دا گٹو کئی دا قبرون اولیاؤ شہداؤ مروج وندو بادشاہان و لیڈرانو کئی خود دم را لوی باطل معبود چی دا غوم را عبادت و بندگی دا بل معبود باطل نکی یا خواہش تے او دا غد خواہش تابداری کل کفر لرسی ورنفس قفجور و گناہ کبیر خور وقت نو کوم نو تاسو دا غواړو چې موږ د کامل مؤمنان شو نو د خواهش تابعداري وکړو د خواهش او د مرزي د خپل طبیعت مسلمانۍ به پریزو زکه د طبیعت او د خواهش په مسلمانۍ باندې کامیابی نشته موږ تاسو دې وګورئ چې زمون کور کې د موږ د خواهش مطابق ژوند دي او که د قران او د سنت مطابق ژوند دي موږ تاسو هر نه چې ما خام کې دکانونو کې دا ژوند تیرو نو دا د مرزي او د خواهش مطابق دي که د الله او د الله د حبيب د حکم مطابق دي موږ تاسو دې خپل شکلونو ته وګورو او دونو ته وګورو د بچی د پیدایش نه راواله تر مرګ پورې دي طریقو له وګورو چې دا د خواهش مطابق دي او کدا د الله د حبيب د طریقې مطابق دي نو کدا الله د حبيب د طریقې مطابق وي خو بیا موږ تاسو له کامیابی حاصلې ډېر خلکو له حق خبره پته لیکن د تاو زماو د بل ملامت یاد او جن په حق باندې عمل نکي تاسو لا غره درس کې تیر شول چې د مؤمن صفت څه ده ولا يخافون لومۃ لائم مؤمن به چا د ملامت یا پروا نه کوي کدا ټول دنیا په ملامت یا وي خدای به د الله او د الله د حبیب رضاونګي لټي چې آیا سنت طریقه سره دا یو عمل ما تمخل راغله دي کې سنت طریقه سره نو علم زما عزت مندو مونږ او تاسو ته کامیابی حاصلې خدا به علی راضی تابعداری د الله د حبیب به علی اسانی چې زمونږ د قبر د اخرت د الله د ملاقات فکر جوړ شي د الله د ملاقات فکر جوړ شي لکه څنګه دغه فکر الله رب العزت صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین ته نصیب کړ دا یو فکر دا دا یو سوچ چې د خپل عاقبت او د خپل انجام بارکی هغه د رب کریم نه داسې ریدل تاسو ګورئ دی یو صحابي د وفات حالات له چوغوره نو بس خوف الهی پای غلبه کړ د خپل قبر د اخرت داغه فکر دی ورسره حضرت معاویه رضی الله عنه مبارک رضی چې کله وفات کیدو نو صرف وصیت یې کړ الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سویخت مبارک تبرکن ځان سره یې کړ زکا تبرکات دا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام لوی شیر چہ دا انبیاء علیہ السلام تبرکات چاله قمیص پاتی دی چاته ویخت مبارک پاتی دی لوخی پاتی دی نو دا لوی د خوشالۍ شیر خو بعض خلکو سره خو صحیح سند سره تبرکات نه او بیا تبرکات نه د نفع او د نقصان امیدونه کوي نو چې کله الله حبیب ژوند دی او پا دی دنیا کے حیاتو او دی دنیا نا رخصت شئولو اللہ ورطوی اعلانو کا حبیبا چیزو گور تاسو دا پارا دا نفع او دا نقصان مالک نے متبرکاتو سر بمین ساتی دا دا امت دا پارا لوی دا خیر و خوشالی و برکت شئلے و تبرکاتو نا بفوق الاسباب دا نفع او دا نقصان او دا دی امیدونا او تمین ساتی گٹا کدن دا گور پا ایمان را دا اللہ دا حبیب کمیس دا غیو اخت مبارک لوی شے دے کچھ ایمان نینو اگر بیا فائدہ نور کے نا حضرت معاوی رضی اللہ عنہ تا دا نبی علیہ السلام وی اخت ملاو لکا باز خلق تبرکات بالکل دا شرک مرتبی و درجی تو رسل ایمان بان نجات تے پا تبرکاتو نجات نشت تاسو گو رہی عبداللہ ابن عبی ابن سلول چکل وفات کی دو مشہور منافق لے نہ وصیت سکڑے وہ پما دے دے جنازی موضوع کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او بچی تو ما تبا کفن را کے دے نبی علیہ السلام دے قمیص مبارک نہ حکم قمیص چا غی چولے او بدن سر لگے دلے آ وفات شو بچے نبی علیہ السلام تراغ نبی علیہ السلام قمیص ور تویس ورد اللہ دے حبیب پا اغا قمیص کے داغ کفن جوڑ شوے کم چې نبی علیہ السلام په بدن مبارکه کې استعمال کړي اوبه آدم تاسو علماو نه باورې دي حدیث کې راغلي نبی علیہ السلام وی هغه سر نرا والی ترخ کو پوری پلاړو مبارک غور تعالی د حبیب سور عجیب لاړې تعالی د حبیب د لاړو په تبرک کې وسوک شکو کی مسلمان شکولش هغه لاړې چې کله شاړ کویله غرزولی او به پکې راجوشي دي حدیبی مقام کے صحابوں ورتے و بخلاسی لال مبارکی چکویل ورتو کی کوئی رو جو شیر دارنگ غزو خیبر کے نبی رہے صلاة و السلام دالی رضی اللہ عنہ استر کی خوب وی علی سے ابنشتہ ځکه نبی علیہ السلام ویلو سبا بلا جنډا غشال الله سکی ور کوم چې الله او رسول ور سره مینه ساتي او داغه په لاس وب الله خیبر فتح کړي. نو ایثار چې موزو شو هر صحابي ځان مخ مخ لکولو وای صحابه چې تمشری نه دغهته خو په دغه شپار چا سوال کړو ځکه نبی علیہ السلام وی جنډا با ارا غشال الله سکی ور کوم چې الله او رسول ور سره محبت او مینه. علی رضی اللہ عنہ نے دو یاس شو پیغمبر سره دلوی شان عالم الغیب او حاضر ناظر دی ورته ویل شو چې قربان دا غستر کی خوک دی او خیمه کې پروت وی راه ولې نو چلار مبارکی ولې پسترګو کی تو کې علی رضی اللہ عنہ تر مرګ بیا سترګې نه خوک شي او نو په کې وخت بس فوري تور سترګې سمې شوې دغه لاړی دی ګوره دور الله پاک خیر او برکت چولې. او بل طرف ته عبد الله بن ابي بن سلول په د خپون را والي تر سره پوری غړ شوه اپ د اور نخلاص شو چې کله خپل ایمان نشته تر دې چې ګور نبی رسول اسلام په جنازو کا پلاړو مبارک غړ کو او د کمیس مبارک نه ورته کفن کفن جوړ کړې شو لیکن سید الکائنات چې واپس د جنازې ناراضي احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. اے حبیب خبردار دا سے خلق کمڑشی نگر جنازے لپیون دریگی بلکہ جنازہ سکے تش دا قبر سر دعا دا پارا بے منو دریگی دا اللہ دا انبیاء علیہ السلام تبرکات سے کچھ ایمان نہیں تبرکات بس فائدہ درکی چکل ایمان نہیں تبرکات بس فائدہ درکی فائدہ او گٹا گورے پا ایمان را تبرکات دا اللہ دا حبیب شتا واغیل با دی ایمان دا دی محنت بورتکے. بعض خلق تبرکات پا دی طریقہ جی بس تشیر ویرا من سر دا فلانی بابا امسا پاتے را سو کوئی دا فلانی کوزا پاتے را اس والحمدللہ رو رو آتی ارے ختم شوی ناول خو بے امسا چالا خیل انا او چرابل انو خلقو باغ امسا کی خیر و شر گنلو بیمارانو با پزان راخ کا چاب سکول چاب سکول. وی بیدا زمان دا نکد وقت مسلح پاتے دا زمان دا نکد وقت کزا پاتے دا یو علماء دا لکلی تبرکات دا انبیاء علیہ السلام کی انبیاء علیہ السلام معصوم دی نا دا معصومین پا تبرکاتو دا غیر معصومین قیاس نشکول دا ہر حال دا انبیاء علیہ السلام تبرکات سری صحابہ اکرام وزان سرسات لی او دا صحابہ اکرام ممنو ہو گرے نجات دا پتشو تبرکاتو ندیش ایمان نی ایمان چیوی سوگر نبی علیہ السلام چی با لاری تکلی صحابو برتلا سنیو نبی علیہ السلام چی با اودسو کو دا غید اودس با باقی مندو بو با صحابو بل فرجم کور نبی علیہ السلام سر چی اخریلو اگو اختب صحابی کرامو تقسیم شل اوزان سر طولو ساتر کم لوخو کی نبی علیہ السلام خوراک کر نا صحابو دیر پو عزت و احترام سره سنبالی تر دې شانس رضی اللہ عنہ ته نبی علیہ السلام یو پیاله ورکړی و د اوبو څکلو ناغر د په اولاد کې وارث په نسو کړو وسو کې وا نو بیا په ټول اولاد جنگ او پاغه پیاله نو یو پر لکونو زرګونو جیدات کې خوده شو یو پر لدا کاسا او فیصله په خسنی وشو ویګې په خبرو فیصله په خسنی وشو خبر دې پوری وګدښوا چې حضرت معاویه رضی اللہ عنہ چې کلا وفات کی دو نو دا وصیت یو کو وی ما سره دا الله دا حبیب دا ویختم تبرکنی خدا او ما سره کفن کی کیدے اوی خلقو بس ما و ارحم الراحمین پریز زما او دا ارحم الراحمین تو منز کی بس فیصلہ دا تا سو نور بس پریز نور خلق دی کی چیڑ ایما دا دا غید خوف او دا اللہ دا یر علامو دا سی دریر صحابہ و شان دے چی غید خپل آخری زن کدن پا وقت سور سور جڑلی دخپل عاقبت بارکے نظمونگا استاسو بارکیم بائی دادے چھے مونگا فکر من شو دزان بارکے علماء علی کلی ویر سلے دے روزانہ دے قبر رنبنیش پیا دے چھے دے قبر پر رنبنیش پا ویر زمان سحالی ہر سلے دے دے زن کدن حالت و نقشر آیا دے چھے زن کدن کی بزمان خاتمہ پا ایمان کیگی او که خاتمه و پا کفر کی ار سڑے دی میدان دا محشر کی دا اللہ ملاقات مخیل کی که عالم دے که طالب دے که خد دے که بد دے که ناری ندہ که زنان ندہ ہر سڑے دا خطری پا حال کی هر سړی سکے دا د خطرې په حال کې دی، هر سړی د خپل عاقبت باره کې سوچ کی وای کدا سوچ چاله نصیب شي، یو به هر انسان کې د توازو صفت راشي، توازو د عاجزۍ صفت، یو به انسان نه غرور او تکبر ختم شي، ذکر غرور او تکبر په دې راځي چې ته زمو تقیم او تقوا دار مو جنت ته زمو د ابو الخدا سي دي واغه سي، او که کله دا پتاي چیرې ساره د دینه چې په تقوا کې لګیم خو اخر انجام می خرابم کی دیش، او چې په چر سبنګ او گناهونو کې لګیا دي د دا اخر انجام د الله د رضا ونګیم کی دیش، غرور او تکبر ختم شو، نو د تقدیر دی ایمان سره غرور او تکبر ختميږي، انسان کې عاجزی راځي، انسان کې توازو راځي، خدا زما عزت مندو دا د خبر او د اخرت او د الله د ملاقات دا فکر دې لپاره خپل ماحول وی شيږي کرایا دی، قران پاک ماحول کې سړې کینی دینی نورو ماحولونو کې کینی، الحمدلله زمو استاد سو دې ملک کې مختلفو طریقو سره د دین کار کوي، د دین یو شعبې سره ځان شاملول، د دین په یو شعبه کې ځان شاملول، او چې کوم شوبه کې استعمالېږي نور سره خیر خواهی پزړ کې لټول، هغه سره کینه او حسد نکول، که سره د دین په یو شوبه کې لګیا دی او بل شوبه له په بد نظر ګوري نو دا شیطان یو بل جال دل غړولې، انسان په یو شوبه کې استعمالېږي، یو یعنی په یو وخت کې یو شوبه کې انسان استعمالې دي، خو نور بارک د خیر دعاګانې کول او د امت په منځ کې یو جوړ اتفاق او اتحاد، نو دغه یعنی الله والکم مجالس چې دی قرآن او سنت او د دین بیان او د قبر اخیرت خبرې چې کیږي پکې پاغه کې موږ تاسو له دا فکرونو را نصیب کیږي، پاغه کې موږ تاسو ته دا فکر را نصیب کیږي، صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په دغه مجالسو کې ناستو، نو رب العالمین غیت دا فکرونه دا ورته ور نصیب کړو، دا فکرونه الٰہی العالمین ایت ور نصیب کړو، امر ابن العاص رضی الله عنه د دنیا په لوی خيارانو کې تیر شوی او په فاتحین د اسلام کې چې کله وفات کېدو مسلم شریف حدیث کې راغلی جوړلې رشتہ دار ناستو بچی ناستو د دیوار لمخ کړه او جړای کوله، بچی ورته ډېر ځلی و چې ته ګوره جاړه ما او د دیوار نه مخ مونږ پلک، چې کله بچی ډېر تنګ کو نو مخې را وګرځولو، بتا دې خلکو یو فکر او سوچ جوړ، هغه بچی ته وایي زما د زندګۍ درې حالتونه په ما تیر شوي، یو هغه چې د نبی علیہ السلام د قتلولو پسې ګرځېدم، وی که دغه وخت کې مړ وې جهنم مې زه، دویم هغه دی چې ما ایمان راوړو او نبی علیہ السلام سره مې بیعت کړو، چې نبی علیہ السلام لاس را وګت کو مام لاس وګت کړو لاس مې راغون، نو ما ته تا بیعت نکول، ما ورته زه بیعت کوم خو خبرې شرط کو چې زما دا مخکینی ټول گناهونه الله باف کړي، نو نبی علیہ الصلات والسلام ورته دا اسلام سره مخکینی گناهونه معاف کړي، حج سره مخکینی گناهونه معاف کړي، خدا غره یاد او ساتي هغه گناهونه چې داغه تعلق د حقوق الله سره شي، چې ته حج لار شي حقوق الله نقصان، بعض خلک ظلمونه مالونه خلکو نو خیر کې یو حج کو خلاص به شي، خبر حقوق العباد د حج سره نه معاف کړي، تا پردی ازمکی نیولی رشوتونه دی اغشتی، پردی مالونه دی خوڑلی، پردی کورونه دی روان کری، یو زلنا چه سلزلی حجو کی حقوق العباد پا حجونو نماف کی، حقوق اللہ اخلاص تر سڑے حج کے توبہ باسی نو حقوق اللہ بور تماف شو، حقوق العباد پا حجونو نماف کی، وی اسلام سر مخکنی گناہونا اللہ ماف کی، حج سر اللہ مخکنی گناہونا ماف کی، او دا حجرت سر مخکنی گناہونا ماف کی، بیا ورسوی بچیا زما زړه د الله د حبیب د محبت نډک شو، کوئی کته مال نن وې چې ما تا د الله د حبیب د حلیه مبارک او د شکل مبارک او صورت مبارک حالات وای، نو عزت ته پوره ځکه نشم ویل چې الله خپل حبیب ته دمر لوی عظمت ورکړو، چې موږ به سي پټو کوستر ګو نشول کته الله لوی شان خپل حبیب ته ورکړو، بیا لوی بچی که دغه وخت زه وفات وې دي کې شک نو چې زه جنت ته تلم، وی دا تاسو لچ می شا کړی او جاړم، دا جڑا پدی چې نبی رسول سلام دنیا نه رخصت شه هغه نه پس مونږ له ژوند ملاو دي، ما سره غم ده دی، بیا خپل بچی ته وای د جنازي بارکی ول وصیت نو کل ګره کمل کی چکم رواج وی نو دا وصیت کوي چې ما پسې دا رواجی دعا غانه یو خدای شریعت تو هغه ناپو خلکو افلانه دعا نه مني مطلق دعا چې څوک انتکار دي کوي خو کافر دي رواجی دعا غانه رواجی سقاتنا رواجی خیراتنا رواجی جڑا غانه دا په قبر سیرو چول آزادی ملک پشکرونو کی قرآن شریفونا و غنم کی خل ہر سڑے دا وصیتو کئی نیکا چھے ما پسی بدا رسومات نکوش او خپلم چی جوندی ہے نو تخپلم عمل سرو خایا کن چستا بچی بتا سر روز تو سنگا کئی ہوگا تخپل سنکے وی ما سر مر نپس دا سے ہو کئی نو بیاد خبر آتا پہ جوندو نو خایا چرا سنت طریقی مطابق جنازہ دائی کٹول کل ناراض شی ناراض دی وچی یو اللہ راضی شی نو معاملہ سدا دا گٹی دا او کٹول خلق راضی وی یو اللہ ناراض ای نو مسئلہ دا تاوان او دا نقصان دا نو صحابی و سیتونو کلو بیا بچی توی دا دی صحابی سنت تی رشتدار و تدغشان پکار دی وی بچی اچھ زمان قبر تیار شی زنوی کور تراغلے ماتم ملائک راضی نو لگ دور ایسار شا چی یو اوخ سمر سات کے زبح کی گی و داغی وخی سڑے تکسی وی چی زبح سے جواب ورکو زنیوی کور تراغلے ورداز دنیا کور خدا سے کپتا تکلیف دے نو مورو پلار تسلی در کئی بچی تسلی در کئی رونا تسلی در کئی مسلمانان تسلی در کئی تردیش دیرو کارنو کی غیر مسلمان داد اللہ تسلی در کئی ہو قبر کستا و دا اللہ معامل دا نت تختی دیشی نہ دے سوک چگا اوری نہ دے سوک فریاد اوری ستا او دا اللہ رب العزت پا منس کی معاملت او دا صحابی بیا چکل وفات کی گی نو اللہ مشبیر احمد عثمانی رحم اللہ فتح الملہم کی ذکر کری بچی تیوی دے کھٹنا میں کس کا دے خاروں کی میں پری باسنو خاروں کی پری باسنو ناغ صحابی عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اللہ مشبیر احمد عثمانی رحم اللہ وی زنکدن نمخ کی دا صدا د شہادت گو تدی خلکیو نیو وی الہ العالمین اس شے ما سر نشت تا حکم کرے ما نا فرمانی کرے ستا دا وحدانیت و دا توحید نا بغیر ما اس شے نا دی روڑے الہ العالمین صرف بد دغا شے دے چستا دا وحدانیت اقرار ما کرے نور زما جولے کی سخیر نشت چی پاغی بان از امید اس حتم نو دا دا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا غیو فکر تو عمر رضی اللہ عنہ بارک مخی میں در تذکر کرو حافظ ابن قیم رحم اللہ الجواب الکافی کی وئی چکل وفات کی دو بچون کیا زخمی شو سو رضی دے زخم پہ حالت کی تیر کی او دا آغد ازل سار مانونو یو خو شہادت غختنو شہادت خو اللہ ورکو بے بچی تاوی او دا آغد عدل و انصافو وی یو خیر ارمان میں پزل پاتے دے لارش نبی علیہ السلام چکم حجر مبارکہ کی دفن داد ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کور دے او دا داغیت اختیار دے او داغی ملکیت دے ورط لارش ورط وائے چھ عمر سلام کئی او درخواست پیش کئی کمال دے دفن اجازت رکھو ویدا سے بنے بچی لوئی چھ امیر المومنین زو سمیر المومنین نیم دا داغا عدل و انصاف دے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ لاڑو حدیث کے راغلی چراغ ام المومنین جڑل زکا امت تلوی غم ملاو لوی تکلیف ملاو زکا کافر لکلی کہ مسلمانانو کے داسی شخصیت بلتی رشوے لکا عمر رضی اللہ عنہ نو پا مخدز مکا و کفر نو ورسے ہوئے زخ پل والد را لے گلے او آغا دا دفن کے دو دا پارا دا قبر زی غواری نبی بیور توی دا خمازان دا پارا ای خیو خنن پخپل زان بان حضرت عمر فاروق تا ترجیح ورکو بچے چراغ ورتے ویسے پیغام دے راو وی اجازت یو کو لا سے پور تکل وی اللہ دا آخر تمنا وا او الحمدللہ چی دام پورا شو او گردہ دا غدا عدل و انصاف تے بچی تو وی یو زل چی ببیا تا پوس کے چی کل وفات شب کی دیشی رما دا جو اندن دو جنہ اجازت کرے کہ دا ما دا مرگ نہ پس اجازتو خو دفن میں کہ گنی جنت البقی کی میں دفن کا بیازن کدن چکل شورو شوے نو ابن عمر رضی اللہ عنہ ورطا تکیا والے او عمر رضی اللہ عنہ وفات کی حکم اوکو دے کٹنے میں دے خارو لکس کا نو عمر رضی اللہ عنہ دخپل حکم مطابق پخارو کی خودشو وی رب کتر حمو کرمو نکی نماز رجولی کی سخیر نشت دادا خلق یو فکر د قبر او د اخرت باره کې جوړو مې عزت سره د دمر دمر مهنتونو نا سره د دمر دمر بشارتونو نا د خپل قبر او د اخرت او د الله د ملاقات باره کې اغه ته سمر یو یره نصیب شي و زما عزت نن سره د ګناهونو نا د بد اعمالو نا زمون زمو سره سخشي او هر سره چې سوچو کې کنه نو ټول وای جبای جنت نه بغیر زمونږه زې نشته دیکھ شک نشتا چدا اللہ دور لوی رحم و کرم دے چدا اللہ دا رحم و دا کرم سر با امید ساتے خود دی خپل گناہونو دا وجن منگو تاسو لجرام پکار دی وجن زمائی ذات مندو چھ منگو تاسو طول فکر منشو زان لو گورو بیا خپل معاملاتو تو گورو خپل کور تو گورو دی خپل ودونو غمونو تو گورو دی خپل زندگو تو گورو چ پزان باندې رحم وکو که کله د قبر او د اخرت فکر مو وتا سره پیدا شي نو سوال نه پیدا کی چې اوسره سوکي پردې مال وسوکو خو چې هغه سره دا الله د ملاقات فکرې سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه چې اشرو مبشرو کړي او مستجاب دعوات او چې صد خیره به چالو کې لګې دی مشکا شریف کتاب الکرامات کې راغلي کرامتونه د صحابه او د اولیاء او حق دی یو بډای زنانه په دعوه وکړه دا مروان بادشاہ سره ویده زماز مکه نیولی نصحابی ورطوی یو خبری لغوک کی ربیا چیسے فیصلہ کے بادشاہ توی وی ما پدی غوگونو دا سید الكائنات نوری دری چی چا یو لی زمکا دا چان راگی رکا نو تروم زمکی پوری بور تا پغالا کیا وی زاندولی شی وی دیسترگو قتل او دی غوگونو ری دل نو زسنگ مخالفت دا اللہ دا حبیب دا خبری کو دیسترگو لی دل چی رسول اللہ دا خبر کولی دی غوگون او ری دل چه دا خبر دا غید خلی مبارک نراوتا وی دا عرص دیل ور پاتی او پا می دروح جوڑ کی اللہ دی زمکا کی حلاکا کی آغا زنانا آخر کی ڈندشو او دیوالو نسر بگر زیدہ او یہ بید ساد خیرو والا او آخر کی پا دا غزمکا کی پا کوئی کی حلاکا شو نو کمو خلقو سر چه دا فکرو آئی دا چا زمکی چطرہ کابو کولی آئی دا چا مال کل زمائی زت مندو خورو دا غی پزړه کې زمای عمر رضی الله عنه له خوب نور تل اټول شمه وخله کو دوا به د مدینه منورې په کوسو کې ګرځید یو ځل ابن کثیر البدایه والنهایه کې واقعیا ذکر کړي دا د خبر او د اخرت فکر جنون نور سو و یو ځل ګرځیدو نو یو ماشوم قافله راغلی او مسجد نبوی سره خوا کې ماشوم جړل نامور ته ویلی دا ماشوم کلار کد عمر رضی اللہ عنہ زړه درد دی چې دا ماشوم ولې جاړي بیا ما ماشوم جڑا شروع کړ بیا عمر رضی اللہ عنہ سوکای کو لگا غی دا قافلې سوکای کو لزکا هغه جڑا اوریدا ناخر کې امور لوي ته بیکار مورې ورته نشپدی ماشوم جڑل او تا دې کلار نو کو دا وجه سلا ناور ته وی ان پیجن چې دا مو سوکای لګنې امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ولاړ وی عمر رضی اللہ عنہ قانون جوڑ کرے چھ بچے دا شودو نہ بن کی نو بیت المال نہ ولا تنخواہ مقرر شی نو اس من دا سے کہو چھ دا بچو دا وقت نہ مخ کی غی دا شودو نہ منی کو چھ تنخواہ والا مقرر شی نو دے ما بلا وقت دا شودو نہ منی کرے دا ذکر جاڑی شی بس عمر رضی اللہ عنہ پس رو خبر رو خوڑا البدایہ والنہایہ کی باب ابن کثیر وی سبا موزی چکولو دا جڑا دا وجی نچا قیرت واو نرید او چھ موزی شو خلقو لیوے کی نئی وی حلاکت تے عمر لر عمر خطبا شے وی سمر اولاد دا ما شمان دا دا حکم دا وجن والا تکلیف ملاو دے وی خلق واو رئی دا چا بچے چے دا کمی رزن پیدا شو آغا وقت نبدا آغا دا بیت المال نا تنخامو کر ریخ پل بچی بلا وقت دا شودو نمو بند دوئی دا یو فکر دا خیرت دا آغا پزڑکی بس دا فکر زمائی زت مندو که دا بادشاہ سر راغے دا بادشاہ زندگی دا کامیابی دا دا کدی او گدا سر راغے دا آغا زندگی دا کامیابی دا او کدا فکر نی چھ بھائی دا اللہ ملاقات سبا دا اللہ پا دربار کی پیش کی دل او سبا مال دا دی خبر جواب بور کل بھائی ذکر رب العالمین بدار چانا تپوس کئی اے بندل ما فعلت و کیف فعلت محدثین و حضرات ویلی دی دو خبر تپوس دا سی دی اولی کولو سنگ دی کڑی نولی دی کول داغی جواب دارش اللہ کتاب اللہ کی استا حبیب ویلی او سنگ دی کول داغی جواب دارش استاد حبیب پا طریقہ میں کول لما فعلتا و کیف فعلتا ندا تا پوسونا بزمائی زتمند مونگو تا سنکی گی ما چکم آیا تنم لستی انہا ایکی ملا داوئی چه خلقو دا اغا ورز نو یری گئی پا کم ورز چه بتاسو اللہ تا واپس کرے شئی. دا دا قرآن پا آیاتونو کی خیرنے آیات دا کتاب اللہ اختتام دا وحی اختتام پا دے شوے. دا باز محدثینو یو قول دام دے چه ویدیر درے دے پس نبی علیہ السلام رخصت شوے دے واتقو یوما ترجعون فیه الاللہ اغا ورز نا ارسلی لوی یری گا چه اللہ تا ببا کی پیش کی گا چلہ تب بکی پیش کی بلیات نستا سوڑان دی ولستو اللہ دے سورہ حج پہ ابتدا کی وئی اے خلقو دخبل رب نوی رے گئی د قیامت زلزلہ عظیم الشان شیر پا کمر دی چیوی نئی مور بد شودو ور کول والا مور بد شودو ور کون کی بچن غافلش او دہ بد دو وجنا زنانا بحمل غرزے ہر سڑے بدر تدا سے نشہ نشہ نخکاری نشب علی خدا اللہ عذاب بسخ او دو درش میں پاری صورت سایاتون مولو صلی اللہ وی یوم فر المرء من اخیه یو سڑے با پر از دا قیامت درور نتیخت کئی دا مور نبا تیخت کئی دا پلار نبا تیخت کئی دا خپلی بی بی و بچو نبا تیخت کئی لکل امر ام من هم یوم اذن شعن یغنی دا ہر چا بدا سی او حال جوڑوی چی دا بل نبی زمائی ذات مندو بے پروا کر زولے اس الحمدللہ منگو تاسو ٹول قیامت منو کت زکا منگتا مسلمانان و ادا حالتنا را روان دی زن کدن سختی منو دا قبر جزا و سزا منو نچی پزان رحم کو او فکر منش خپل معاملات زندگی سیرت و صورت ظاہر و باطن دا درست کو الہ العالمین دی منگو استاس و قائد و اعمال دا قرآن و سنت مطابق کی اللہ دا قبر و دا آخرت فکر دی منگو تاسو سر پیدا کی در رب العالمین دا ملاقات فکر دے اللہ زمون استاد سو پزنو کی واچے او سمر زمون پ زندگو اعمال و اخلاق و ظاہر و باطن کے نقصانات تھی الہ العالمین دے مرگ نہ مخ کے مخ کے منت دا غیر اصلاح او دا غیر دوستو لو توفیق را نصیب کی او سمر دنیا کی امت مسلمہ پریشانو کے دے الہ العالمین دے تمام امت مسلمہ پہ حال دے رحمی کی او دا کافران اتفاق اتحاد دے اللہ تسنس کی اولا جنگ دی اللہ پخپل منس کی واچائی دا فلسطین دا چیچنیا دا افغانستان دا کشمیر او دا ٹولی دنیا مظلوم مسلمانان دی اللہ مدد و نصرت کی سمر مجاہدین مسلمانان دا کافران پا قبضے کی اللہ دے پخپل رحم و کرم دا ظالمان دا قبضے نرا خلاص کی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی. دا ہر قسم اسلامی کیسٹ و دا ملاوی دو پتا یاد ساتی ایوب اسلامی کیسٹ مرکز دا قصہ خوانی بازار شاتا پیخور خار.